Ce mărești mântuirile împăratului și faci mila unsului tău lui David și seminție lui până în În vremea aceea, umblând Iisus pe lângă Marea Galilei, au văzut pe doi frați, pre Simon ce se numește Petru și pe Andrei, fratele lui, aruncându-și vraja în mare, că erau pescari. Și au zis lor, veniți după mine și vă voi face pre voi vânători de oameni. Iar ei, Tatăl însând mreșele, au mers după dânsul. Și de acolo mai înainte, mergând, au văzut pre alți doi frați, pre Iacob al lui Zebedei și pre Ioan, fratele lui, în corabie cu Zebedei tatălor, cărbindu-și mreșele lor, și i-au chemat și pre dânsii. Iar ei, îndată lăsând corabia și pe Zebedei tatălor, au mers după dânsul și au străbătut Iisus toată Galileea, învățând în adunările lor și propovăduind Evanghelia împărăției și dămăduind toată boala și toată neputința. Sodan și cu să-i virgam întotdeauna, acum și până la și în veci vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăștia noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și până la și în veci vecilor. Amin. Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește. Într-un numele Domnului prea cuvioase, Părinte, binecuvintează. Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru căciunile prea curate, Maicii Sale, de Sfinților, Săviților și de tot lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Mucenic Ieremie și acelor împreună cu dânsul, cărora pomnirea săvârșim, ale celor întru Sfinți, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Dresor Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pe numele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască vre noi ca un bun și de oameni viitori. Amin. Pentru rugăciunele Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miliește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Iubiților credincioși, multe misiuni duhovnicești îndeplinește omul pe pământ, dar dintre cele mai grele aș putea să spun că este cea de apostolat în numele lui Iisus Hristos. Sfântul proroc Osie spunea despre Sfinții Apostoli cu sute de ani înainte de a se împlini ceea ce avea să spună. Adus ai la mare caii tăi, Doamne, dacă știm că în Sfânta Scriptură lumea este simbolizată prin mare, vedem că Sfinții Apostoli sunt aduși la mare după munca care au depus-o ei în apostolat ca pe niște cai. așa cum un cal aleargă neobosit pentru stăpânul său și în blândețea sa și în cumințenia sa ca stăpânul să fie mulțumit până la sfârșitul zilelor lui de el, așa Sfinții Apostoli au trudit zi și noapte la această mare a Galileii, adică Marea Păgână, pentru a încreștina lumea. Această misiune de apostolat este cutremurător de mare, fiindcă ea este de cea mai înaltă gingășie posibilă. Îl vedem pe Mântuitorul cum astăzi își adună 4 dintre cei 12 apostoli. Deci, trecând pe malul Mării Galilei, iată că vede pe doi pescari, Andrei și fratele său Petru. Mântuitorul schimbă un dialog foarte scurt cu ei, veniți după mine, iar ei, necunoscându-l pe Mântuitorul, dar parcă simțindu-l în sinea lor că acesta nu poate fi altul decât Fiul lui Dumnezeu, lasă lucrul mâinilor lor din care își câștiga existența și merg după Mântuitorul. Mergând mai departe, găsesc pe alți pescari și aceștia erau tot doi frați, Iacov și Ioan, și cu tatăl lor Zebedei. Aceștia își cârpeau mrejile lor cu care pescuiau și din care își întrețineau viața. Și aceleași cuvinte simple zicându-le Mântuitorul, dar cu mare căldură sufletească, duhovnicească, dumnezeiască, veniți după mine, ei merg după el. Și merg aceștia doi, Ioan și Iacov, nu lăsându-și doar mrejele, ci și-au lăsat și pe tatăl lor, care nu au vrut ca să meargă după Mântuitorul, și au plecat după el, petrecându-l până la ziua înălțării, când a părăsit Mântuitorul pământul cu tot cu trup, așteptându-ne acolo și pe noi. Deci iată că cei 4 apostoli care îi vedem astăzi din Evanghelie au muncit pentru acest lucru care li s-au credințat de către Mântuitorul, de-a paște oile cuvântătoare, neprecupețindu-și nici sănătatea, nici viața și nimic din cele chemătoare lumești. Au trecut prin toate greutățile lumii, au înfruntat bătăi, au înfruntat scuipări, batjocuri, schingiuiri și în final și-au vărsat sângele lor mucenicesc pentru nobilul scop de a propovădui cuvântul Evangheliei lui Iisus Hristos. Deci acești oameni au muncit așa cum un cal cu minte în aria stăpânului său trudește zi și noapte în sudoarea trupului său, așa Sfinții Apostoli, cunoscându-și misiunea, au trudit în această arie a lui Iisus Hristos, Dumnezeului nostru. Iubiților credincioși, este ușor de a privi spre Sfinții Apostoli sau spre toți cei alți învățători ai Bisericii, din care noi ne tragem, așa cum copilul în micimea lui își trage hrana din trupul mamei, ne tragem noi hrana duhovnicească din viața lor duhovnicească plină de pătimiri. Deci acești Sfinți Apostoli nu au dat nicio clipă înapoi în a mărturisi cuvântul lui Dumnezeu și n-au duce acolo unde Dumnezeu îi chema în lume să propovăduiască cuvântul lui Iisus Hristos, cuvântul împărăției lui Dumnezeu. Pun accent pe această misiune de apostolat a Sfinților Apostoli, fiindcă datorită lor, iată, noi astăzi avem Biserica lui Dumnezeu, unde venim și ne adăpăm cum a spus înainte ca într-o prorocie prorocul David, însetat a sufletul meu precum cerbul spre izvoarele apelor. Dragilor credincioși, acest apostolat, cu cât îl faci din dăruire sufletească, cu atât are prindere în omul care vrei să-l cultivi în cele duhovnicești și vrei ca să-l duci spre cerul. Vedeți, frățiile voastre, cât de frumos îi spune Mântuitorul apostolilor: veniți și vă fac pescari de oameni. Un cuvânt care la început ei nu l-au priceput, fiindcă ei nu erau înțelepciți că nu primise cu darul Duhului Sfânt. Deci acum erau pescari de pește în pântecele mării și acel pește era subzistența vieții lor. Dar iată că Mântuitorul îi ia de acolo, le vede căldura sufletească și dăruirea pentru această chemare dumnezeiască și înțelepțindu-i cu Duhul Sfânt, cu adevărat îi face pescar de oameni. Deci dacă Sfânta Scriptură asemuiește lumea ca o mare, în pântecele căreia mișună atâtea vietăți care le cunoaștem și care nu le cunoaștem, și ele stau acolo, în acel locaș al lor, așa noi oamenii, asemenea peștelor, ne învârtim în lumea aceasta. Principalul este pescarul care te vânează, că așa cum peștele este predispus în pântecele mării să fie mâncat de alt pește sau să fie prins de un vânător de pe mal, așa și noi oamenii suntem predispuși să fim vânați ori de fiara cumplită care este diavolul, ori de vânătorul cel adevărat, a cărui este marea și a cărui sunt pești, adică noi, Iisus Hristos. Depinde cui ne lăsăm, în undița cărui pescar ne lăsăm. Deci vedeți dumneavoastră că Mântuitorul i-a întărit pe Sfinții Apostoli cu acea undiță duhovnicească de a pescui oameni. Dacă un pește îl prinzi atât de greu, ca să-ți fie după pofta ta, dar un om ca să-l prinzi și să-l modelezi după cum trebuie el să fie pentru împărăția lui Dumnezeu, cât de greu este. Câtă luptă este cu acel om până îl prinzi și îl așezi în grădina lui Dumnezeu și să fii sigur de el că se va mântui. Și ca să mă credeți în acest cuvânt, să ne uităm fiecare din noi în noi și să ne vedem cât de cotoroși suntem, cât de mofturoși suntem în toate zilele vieții noastre. Dacă tu vrei astăzi să fie soare, altul vrea nor. Tu vrei să fie cald, altul vrea să-i fie răcoare. Deci, și nu-ți mai place mâine să fie cum tu ai gândit azi pentru mâine. Și gândiți-vă că Dumnezeu ne rată. Pentru Sfinții Apostoli a fost cea mai grea misiune ca să întoarcă acești pești cuvântători, vânați cu undița lor duhovnicească din marea păgânătății și să-i aducă în acest lac binecuvântat, în acest izvor care este Biserica lui Iisus Hristos. Dragilor credincioși, dacă atunci, pentru Sfinții Apostoli care aveau darul Duhului Sfânt proaspăt în ei, era atât de greu, gândiți-vă pentru noi cât de greu ne este în zilele acestea apocaliptice ca să fii vânător de oameni. Este o misiune groaznică și o spun în cuvintele acestea nu ca să ne scoatem o laudă, nu să ne scoatem un preț pe munca noastră mai mult decât trebuie dat. ci vedem cum ne luptăm noi ca duhovnici în a-L cuceri pe un om din toată ființa lui ca să fie cu adevărat demn pentru cele duhovnicești, pentru împărăția lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră în casele dumneavoastră cât de greu vă vine ca să puteți să stăpâniți pe un copil, cât de greu vă este ca să vă stăpâniți pe consoarta din casă în cele duhovnicești. Nu mai spun cât de cutremurător de greu ți este dacă tragi într-o altă biserică cel cu care te-ai legat pentru o veșnicie. Câtă luptă groaznică ți este, poate câtă scuipare în loc, câtă înjurătură, câtă bătaie. Că s-au întâmplat multe când tu îl chemi sau o chemi la biserică sau îl pui să postească. Sau cauți cu tot sufletul ca părinte să-ți educi copilul, dragul mami sau dragul tate, ascultă-mă că-ți vreau binele, nu te duci acolo în acel lac atât de puturos unde te vei murdări. Și iată câtă osteneală ți este și tot nu reușești, sau după asudarea frunții poate reușești, dar pentru noi, ca duhovnici, cât de greu ne este ca să putem să educăm niște suflete din acestea pentru care chemările cele trupești sunt atât de îmbietoare la veacul acesta. Că cei ce au căutat dintotdeauna să vâneze lumea spre moarte și nu spre viață, ca o fiară sălbatică în junglă, au gândit de sute sau de mii de ani ce nadă să arunce, ce harpon să arunce în această mare a Galilei de astăzi, care este marea lume apocaliptică, ca mușcând din momeală acel pește cuvântător să fie prins definitiv în undița diavolului sau a evreului care face coaliție cu diavolul contra lui Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, atât cât a mai lăsat Dumnezeu pentru sfârșitul veacurilor, acest veac apocaliptic, biserica cea adevărată, în care este mântuirea, frecventați-o și prețuiți-o cu toată ființa dumneavoastră, indiferent că ești tânăr sau că ești bătrân, că ești sănătos, că ești bolnav, că ești sărat, că ești bogat, că ești bărbat, că ești femeie, sau oriunde ai fi, prețuiește cu toată ființa ta că dacă acum ești destul de nepăsător față de acest izvor, va veni vremea când îi vei simți lipsa și nu vă mai putea găsi izvorul unde te vei putea adăpa precum cerul, cerbul la izvoarele apelor. Și nu te vei putea adăpa din mai multe motive, că Dumnezeu îți dă neputință de te țintuiește la pat, sau Dumnezeu poate să-ți ia mintea, sau Dumnezeu poate să-ți dea o boală, sau să te coboare în povârnișul bătrânețelor și nimic nu-ți mai cântă. Și atunci îți amintești că ai călătorit o viață într-o altă mare, marea cea care este futuroasă, mare aducătoare de moarte, adică lumea aceasta apocaliptică. Dragilor credincioși, toate pildele acestea care se citesc în fiecare zi în Sfânta Biserică și le putem citi nu numai în Biserică, în Sfânta Scriptură și în toate învățăturile Sfinților Părinți, trebuie să fie pentru toți creștinii care pun preț pe sufletul lor ca o picătură de apă pe pământ însetat. Vedem oameni în jurul nostru care nu țin cont niciodată de prețul lui Dumnezeu și de prețul sufletului și de mântuire. Iar Dumnezeu îl lasă să se ducă până unde îi se termină puterile lui, asemenea fiului risipitor. și în final unde se întoarce. Ca să fiu mai pe înțelesul dumneavoastră, vă vedeți de multe ori copiii care vă părăsesc casele, ducându-se după mintea lor și după chemările lor, în diferite căsnicii sau pe diferite cărări, cărări rele și nu bune, din speciale duhovnicești. Te uiți după el cum îți pleacă din casa ta și plângi după el și îți vine rănit, terfelit, jerpelit, sărac, amărât și unde trage? Tot la tine, cel care i-ai dat viață. Așa suntem Biserica lui Hristos. Cât ești în putere, plin de frumusețe, de sănătate, de minte întreagă, de aur și de argint, nu ții cont de Dumnezeu, nu ții cont de biserică, nu ții cont de glasul bisericii, nu ții cont de nimic și te învoiești cu mintea că mă voi împăca eu cu Dumnezeu la bătrânețe. S-ar putea pentru gândirea aceasta bătrânețea nici să nu mai primi. Deci, dragilor credincioși, chemările care le-au făcut din totdeauna Sfintele Scripturi, Sfinții Părinți, Sfinții Apostoli, trebuie să răsune mereu în urechile noastre. Cei care vă îndeletniciți cu viețile Sfinților, găsiți cum oameni care aveau vieți destul de stricate, au găsit un stih undeva în biserică și l-au priceput și i-a cuprins toată ființa și a părăsit cărarea vieții lui, o viață spurcată și a plecat spre Dumnezeu. A auzit cum a spus Mântuitorul, cel ce vrește să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Atât a fost de ajuns și a plecat după Hristos, lepădând aur, argint, plăcerile tinereții, așa cum a făcut apostolii. Vedeți dumneavoastră că apostolii, când au fost chemați spre cele duhovnicești să fie făcuți vânători de oameni, nu numai că nu au priceput această chemare ce înseamnă vânători de oameni, au lăsat un lucru poate de nimic, o mreajă care o puteau găsi oricând și la ce preț a ajuns misiunea lor. Ne punem întrebarea, oare Dumnezeu a lucrat nedrept cu acești oameni că pentru că și-au lăsat o barcă, poate și aceea spartă și cârpită și niște mreji atâta de vechi că le cârpeau și au cucerit împărăția lui Dumnezeu și cea mai slăvită misiune dumnezeiască de apostolat, Dumnezeu nu este nedrept niciodată. Dumnezeu din totdeauna lucrează numai după dreptate. Fiindcă toată bogăția lor era luntra aceea veche cum erau. Și toată bogăția lor era mreaja aceea care urma să fie cârpită în ziua aceea. Au văzut în sufletul lor câtă dragoste de Dumnezeu era. Doar cât le-a spus atât, veniți după mine. Și atunci s-a aprins sufletul spre Dumnezeu și au murit pentru acea aprindere, pentru acea dragoste de Dumnezeu. Nouă ni se face chemarea aceeași ca în pilda de astăzi în fiecare zi și trecem pe lângă ea atât de impasibil, atâta de necugetător, nebăgând seamă cât preț are. Trecem pe lângă o sfântă sărbătoare, trecem pe lângă o rugăciune, trecem pe lângă cuvântul Sfintei Biserici, nebăgându-l în seamă și acest lucru costă în ceasul sfârșitului nostru, iubiților credincioși. Dumnezeu pune preț după cum dai răspuns la chemarea care ți se face. Dacă ai un pic de sănătate, ai un pic de timp liber, din acela dă măcar puțin lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, văzându-ți voința, ți-l va binecuvânta cel puțin, ți-l va mulți. Precum aluatul în copaie se face mult, fiindcă așa este rostul lui de a crește, așa este picul acesta care îl dăm noi pentru bunul Dumnezeu. Dragilor credincioși, așa cum lucrul în curtea și în casa noastră, atunci când nu mai este de trebuință, el cade în părăsire și în final putrezește și nu mai ce face cu el, așa să știți că Biserica lui Dumnezeu și toate cele ce țin de biserică, dacă Dumnezeu vede că nu mai sunt de folosință pentru oameni, le ridică. Încetul cu încetul le ridică, ca dar vorbesc, iar tu rămâi părăsit, gol, deșert de cele sfinte. Ce vreau să spun cu aceste lucruri? Biserica lui Dumnezeu acum a început ca să fie folosită în alte mijloace, pentru alte scopuri ale vieții. Că prin slujitorii bisericii, nu numai ortodoxe, numite biserici sectante din toate sectele lumii, propovăduind cuvântul lui Dumnezeu și bătându-se cu pumnul în piept că vină la mine că aceasta este biserica adevărată, de fapt s-a mutilat adevărul și se propovăduiește un Hristos de natural. Știm bine din pravilele Sfinților Părinți și din Sfintele Canoane că nu poate exista decât o credință, un domn și un botez. Dumnezeu este unul singur. Deci nu mai este alt Dumnezeu afară de Cel care s-a arătat în Sfintele Scripturii. Mântuitorul spune apostolilor și prin ei nouă, și după noi tuturor acelora ce vor fi pe pământ până la sfârșitul lumii, eu sunt ușa, eu sunt calea, eu sunt lumina, eu sunt viața. Deci una singură nu spune eu sunt ușile, eu sunt luminile, eu sunt cărările. Iată apostolatul futuros care se face în ziua de astăzi. Și-au dat numiri de biserici, de creștini și de apostoli în numele lui Iisus Hristos, dar să nu credeți că ne-a prevenit Mântuitorul pentru timpul acesta. Și vor veni vremuri când vor zice, iată Hristos aici, iată-L dincolo, să nu credeți. Și vor face minuni și atât de mari vor fi minunile că vor învia și morții, să nu credeți. Nu de mult a venit marele apostol, chipurile lui Hristos, evident, nu cel adevărat, de la Vatican, Papa. Iată-l pe român, nu românul în sine, ci conducătorul bisericii spirituale, a bisericii ortodoxe oficiale, cum s-a pervertit. Iată-l că a făcut ceea ce nu a făcut o istorie, o necuvință pentru biserică, a vândut biserica lui Dumnezeu. Picătura de biserică care a mai rămas în cea oficială a fost și aceea scoasă la mezaș prin guvernanții țării. Că de fapt s-a făcut un târg în venirea papei și cu biserica neamului. Și noi avem informații destul de clare și certe. Guvernul care avea nevoie, fiind majoritar greco-catolic, dar nici așa, ci este ateu, mai ateu decât comuniștii, nici nu știu dacă aceștia cred în Dumnezeu, avea nevoie de venirea papei, un papă politic. Și fiindcă papa nu poate intra într-o țară ortodoxă fără voința conducătorului țării ortodoxe, spirituale, evident, fiind patriarhul, au căzut la acest consens. tu, Patriarhe, dă semnătura să vină Papa și noi îți dăm semnătura guvernamentală să faci Catedrala Neamului, care este o operație. Catedrala și așa nu se va face, dar ei se văd cu saci în căruță, un joc murdar care a fost destul de comentat în lumea creștină. Iată, a venit Papa de la Roma, care nici măcar fir de păr în fața lui nu are. Dar nu fiindcă în aceasta am găsit o dogmă. Îl vedem cum nici măcar o binecuvântare nu a făcut. Îl vedem că nici măcar o Sfântă Cruce n-a făcut cât a stat în România. Ce să-ți aduc acest om din Vatican, fără numai că a adus un blic de linte pe care să se vândă ortodoxia creștinismului? Deci așa să înțelegem apostolatul murdar din veacul acesta apocaliptic. Iubiților credincioși, dacă Bunul Dumnezeu a mijlocit ca aici, în acest col de țară, să aveți acest izvor atât de curat, izvorul ortodoxiei, prețuiți-l cu preț de sânge de va fi nevoie. Prețuiți-l cu toată ființa dumneavoastră, frecventați biserica, iubiți-vă slujitorii, iubiți-vă slujbele, veniți și vă mărturisiți și Dumnezeu, văzând acestea, atunci și El vă va păstra biserica în pace, în dragoste și în unire. Știți bine câte furtuni au trecut peste noi, că am mers împreună cu darul lui Dumnezeu de la începutul acestei așezământ, de când a început El să se nască. Dar, cum spune Sfânta Scriptura, în numele Domnului Dumnezeului nostru am biruit. Aceștia în căruță și aceștia pe cai i-au căzut și noi ne-am ridicat. Deci, indiferent cine ar veni peste noi, trebuie să mergem înainte. Dar trebuie să mergem înainte nu ca o herghelie de cai besmetici sau de viețuitoare fără minte. Trebuie să mergem într-o singură turmă, să fim într-o conglăsuire, într-o unire, ca într-un buchet de flori. Ați văzut florile când sunt strânse toate într-un buchet și așezate de mâna meșterului, una după alta în cinsta ei, cât de mult cântă și cât de frumos încântă ochiul, cu atât mai mult biserica lui Dumnezeu, când îngerul vine și se uită în biserică și vede flori frumos mirositoare care sunt creștini. Că întotdeauna creștinii au fost numiți de către Sfânta Scriptură podoaba mirelui și a miresei. Așa cum o mireasă și un mire în ziua anunții sunt de maximă frumusețe în viața lor și podoabele, cu cât sunt mai strălucitoare și frumos așezate, așa îi împodobește pe ei, așa biserica care este mireasa lui Hristos este împodobită cu aceste podoabe cuvântătoare, cuvântător aurul inimii tale. Că dacă mântuirea și plăcerea lui Dumnezeu privind spre mireasa lui biserica ar fi aurul și argintul, înseamnă că nu și-ar mai fi avut valoare peștera în care se închinau sfinții mucenici, colibile unde își duceau zilele ascetice pusnicii și unde și mureau. Iată Sfântul Ioan Iacov, care este un sfânt nou, a avut biserica lui o peșteră într-un munte. Acolo a trăit, acolo s-a închinat lui Dumnezeu, acolo a și murit și acolo a și fost proslăvit. N-avea pe pereți nici aur, nici argint și nici veșminte pline de aur. Dumnezeu știe cum s-a ostenit și iată că lutul acela și gângănile acelea necuvântătoare care îl vizitau s-au transformat în aur cu adevărat veșnic, aurul sfințeniei sale. Deci așa să ne înțelegem biserica, dacă vreți să o împodobiți, împodobiți-vă sufletele frăților voastre. Veniți curați la biserică sufletește, să nu aveți ceartă unul cu altul. Iubiți-vă unul cu altul așa cum Hristos a iubit biserica. Că ne prindem noi pe noi înșine când ne rugăm lui Dumnezeu cât de mincinoși suntem. Spunem că și ne iartă nouă greșalele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Deci așa te iartă Dumnezeu după cum spui. Deci, Doamne, te rog să mă ierți după cum și eu iert. Și tu, dacă ești o fiară față de aproapele, evident că nu poți ca să fii iertat. Spun acest cuvânt nu cu altă tentă, că știu cât am vorbit aici în urechile dumneavoastră și în inimile dumneavoastră, uneori de către unii am fost înțeles greșit. Le spun pentru cazul general, nu pentru problemele care au fost aici în biserică, ci pentru un creștin așa trebuie să fie. Pentru litigiile care le aveți în casele dumneavoastră, în viața cotidiană de zi cu zi, căutați să fiți oameni cât mai cuminți, iubitori de Dumnezeu. Iubiți-vă biserica lui Dumnezeu, iubiți-vă această oază unde încă mai izvorăște apa binefăcătoare, curățitoare, apa aceea a bisericii lui Iisus Hristos. Apa ortodoxiei care vine de 2000 de ani și de multe ori se încearcă ca să fie otrăvită de către apostolii aceia spurcați care slujesc nu lui Hristos, ci slujesc lui Mamona. Dragilor credincioși, rugați-vă și frățile voastre în rugăciunile de seară, de zi, de fiecare clipă, ca Dumnezeu să ne păstreze mințile noastre întregi, să ne dea un pic de sănătate cu care putem să vă deservim în cele duhovnicești și totodată să putem merge împreună în același buchet ca să desăvârșim această catedrală atât de frumoasă după cum s-a conturat. Eu am nădejdea că Dumnezeu va turna dar mult peste dumneavoastră, că era firesc ca să pățim și necazul. Dar sper că bunul și marele Dumnezeu și Sfântul Ioan Botezătorul să ne ajute ca să mergem înainte. Noi din totdeauna v-am iubit și vă iubim cu aceeași dragoste ca și la început. Și o spun nu ca să-mi răsplătiți cu aceeași iubire, ci aș vrea ca iubirea care, dacă vreți să o dați, dați-o lui Hristos. Iubiți-L pe Dumnezeu așa cum noi v-am iubit, dragilor credincioși, și vă iubim. Să mergem înaintea lui Dumnezeu, că de aici vom avea plata în ceasul judecății, după cum lucrăm duhovnicește. Că biserii, să știți că se vor zidi și în zilele lui Antichrist. Chiar Antichrist va zidi biserică în numele lui Dumnezeu, dar nu spune care Dumnezeu, că și diavolilor lor își zic tot Dumnezei. Și vor zidi deci biserică, dar asta o va face numai pentru înșelarea lumii. Biserica este una, după cum a spus Hristos. Un domn, o credință și un botez. Și dacă bunul Dumnezeu a mijlocit să aveți o fărâmă din biserica adevărată, aici la picioarele dumneavoastră, unde vă puteți deservi, fără a mai alerga cum alergați acum zeci de ani, cu mare osteneală sute de kilometri să vă odihniți duhovnicește, deci dacă am mijlocit așa ceva, păstrați-o ca pe un odor de neprețuit. Că dacă ai pierdut pe Dumnezeu, nu mai ai ce să pierzi. Toată lumea de-ai câștigat-o, de te-ai cocoța în vârful unei piramide întregi de aur. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu, nimic nu ai. Deci să prețuim ceea ce trebuie prețuit pe Dumnezeu, dar nu numai din cuvânt, ci faptic. Iubiți-L pe Dumnezeu așa cum și El ne-a iubit pe noi și suntem datori să-I dăm slavă și închinăciune în vecii vecilor. Amin.